przytula mnie. Wiem, że się uda, Bóg czuwa, puls gra rytm. Pieści z całych sił. Łup jak wizual, dotyk nerwów, mózga mdły. Jej oddaję to, co mam. Aby zabrać potem, by nie zbabrać nic. Oddaję sny. Sen i jawę, stres zlewa w ciemną jak kawę myśl. Daję swoje sny. W nich marzę, że po wszystkim już. Daję to, co mam. Moją wprawę, mój wilczy głód. I przez cały czas czuję to. Wiem. Tylko czy to jest prawda? Nie jestem sam. Znowu moje lęki w tętnie. Je w prezencie od gwiazd mam. Robię to tak spokojny wracam. Adrenalina to narkotyk jak władza. Budzę się przy blasku. Całkiem sam. Kująca moc. Jest pusta butelka, jest hajs i ja jak kukiełka. Chcę wstać. Łuknę wielkim huku. Paskudnych resztek. Słusznych sam. Przyglądam się brudnej gotówce. Nie poznaję, kim jest skurwiel w lustrze. Ławię się słowami. Głupio mi. Których wstyd. Szkoda, lecz zapomnę jutro, co otwarty umysł mówi dziś. Modlę się do bożku. Jak zwykle. W obcych mi. Szkoda, że nie będę pamiętał kolejny dzień, jak kolejna cyferka. Noc robię krok, a matek szlok przepełnia miasto, bo córki kochają zło. Grzech to emocji dreszcz, stres to seks, masz ciało pro. Ja jak koty, widzę w strefie nocy jej piękną mroczy, a ludzie wzywają pięknie pomocy. Więcej mocy, mam w rezerwie sztosy. Wzbudza histerię mój popis, pędzę jak pocisk. O, jak szarańcza, wrogów wykańczam jak AMG bez kagańca. Budzę się przy blasku ostrych barw, a chodzę spać przy huku słusznych sarw. Noc coraz mniejszą wyspą, jej brzegi miękną jak biszkopt. Dla nas to czystość, dla nich to rynsztok. Zdrajcy dają info, pełzną, są blisko.